الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة انشقاق کی اول احوال شواهد دا قیامت ذکر شو او بیا انسان تا تنبیه ہوا کہ عمل باندی با نجات انکا کادحن قیامت کی او دیر صحیح ملاقات دا اللہ سره او په عمل باندې کیږي او دا عمل دوه قسمه بیان کړل چې عمل لامی په خلاص ورکړی شي نا خوشاله شو چې لا په غسلاس ورکړی شي ناغي تباہ او برباد شو دی جملو آیاتونو کې شواهد ذکر کړي پراتلو د قیامت او په فنا د عالم درې نمونه اخلي شفق او لیل او قمر دا درې جدا جدا سيزونه دي شفق ویلی شی دا ما خام سروالی تا چرواز لارا نور پناشو شفق پاتشو بیاور پزیش پرا روانی بیا چش پاس سلگا انت تیرا شی نوس پوک میرا و خیجی سمرا مختلف احوال لی دا اول مطلب داو چې روز لاړ درنا وخلاړ ته خوشاله او دا زاده وخلاړ نو سرواله د ما خام پاتش دي ته د خلکو انتظارو چې زسنه سرانا خوشاله کنه تور پسې تیار رااله چاوی سرا اغرانا و غصروال و سپینوال ختم شو بیا خلق پریشان و پا انتظار و دا سپوکمے اور پسی سپوکمے راو خطا رانا اوشوا سنس و سکون خلق تا حاصل شو دا احوال ذکر کئی د دنیا چې دنیا مثال دروازه و رات چلاړ شي دا اثر یې پاتې شي شفق سرواله او داز بیا ور پسې شپه بیا ور پسې قمر دا د انسان حال بیانوي چې ژوند په دنیا کې دروازه ده د پاره ورپسې موت راغی تیار شو ما خام شو بیا ورپسې د غینوم زیات ما برزخ ته لاړو بیا ورپسې تا اعمالو پوج باندې سنس رناو ته حاصل شو او چې داغي تشبیه د قمر سره ورګي او یا مطلب د قمر نه اخرت ته چې بس اخرت قائم شي نو بیا ما تکلیفونه او مصیبتونه ختم شي. آیات مطلب د انسان احوال چې د دنیا کې په ځوان دی یو حالت نه مختلف حالتونه راځي په نور مخلوق نه په انسان باندې نور ارسومره چې دی سیوا د انسان نه جانور حیوانات وغیرہ هغه باندې انقلابات نه راځي خو یا جوندی یا موتی او د انسان حالت ډیر مختلف دی. فلا اقسم الله وی حاجت نشتا او بیام زګوا کوم بالشفقی او سرواله او سپینواله د ماخام اختلاف دی بګی چاته نو سرواله غستره او چاته نو سپینواله. ابو رضی الله عنه مشهور قول چې مراته نه بیاز دا روزی پسیلون بے حالت تے چدا اگر روزی سرناو سا اثر پاتی دنور سلو سا اثر او رنا پاتی نو اگر تشفق ہوئی دا یو حالت تے لپریشان ہے. واللیلی اوگواکو مشپا وما وسقا اوگا چدے راجم کی چ دنیا انسان ختم شي نظم کې تلال شي کنه ها نظم کې هر سره جمع کړی نو ما وسقه هر څومره چې دي نظم کې را جمع کړی لکه څنګه چې پر راشي ټول مخلوق را جمع کی د دې شپې نه څوک بار نشي تلې هیڅ څوک داز نه یې ها اشپکارن گئی خواه کپار طرف باندی خو خلق را جمع کری کنا کبیا پا بل طرف چینو آغی را جمع کری پسوک تینا باہر نئی دوست اللہوی دزمکی نسوک بار نشت لے دزمکی تدن نشی را جمع کی اللہ تا علم دے چا باندی تیارا و چا باندی رانا. والقمر اذا سقا او غواذ سپوږمه کله چې کامل شي غونډ شي اسوار لسمه د پین لسمه دا مطلب وي ان دې عالم پسې برزخ پسې رستو اخرت ته کنه اخرت مثال ورکړه د قمر سره اذا سقا دا په سبان دی گوادی شواهد یې صد پر بیان کړل لترکبنا طبقنا ان طبق چې خامخا راځي به تاسو انسانانو په یو حال پس د بل حال. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې طبقنا ان طبق سمانا حالا بعد حال دنیا کې وستاسو یو حال نه ای نا کل یو شانتی کل بل شانتی حالات بدلی او بیوی چه قال هذا نبیكم دا تفسیر پیغمبر کرو طبقنا ان طبق حالا بعد حال نوزه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه معنا کړو سماء بعد سماء یو اسمان بیا بل اسمان بیا بل اسمان دا خاص د پیغمبر پوری د قبل سو خنوت ل معراج تا فاتل یو کنه اوسو کوی دا حال بیان اگر کسی غزه جمع دا خوی مطلب چنه دا حال لے دری مانا غوا چی صحیح بخاری و مسلم کے رازی چی نبی علیہ السلام ایلو لترکبن سننا من قبلکم حزو النعل بالنعل خام خاتا سو برازے برابر پا طریقو دا غا قومنو چستا سو نمخ کیو دا سے برابر لکا یو بٹ چیز بل بٹ سر یو پیزار دبل پیزار سر برابری دا سے بتازو دا بخانو قومنو پا حالات رازے حتی لو دخلو لو دخلا حدوهم جحر الضب تردی کاغی قومنو کیو تن دا سے ناشناکار کری چه سمساری پا سولبان ننوتی لدخل تمون تاسو بام پی وردین بلکل فرق بنی خواه صحابه کرامو تپوزو که چه دا مخ کی قومو نسوک دی الیهود و النسوارا نبی علیہ السلام وی فمن نور سوک دی خدا دی کنا دا ناشنا کارون اخواغی کی پا دنیا کی دا سے بتا سوم دا غی پا عادت چلی گئے دا غی پا قدم با چلی گئے حضرت کریمہ رحمہ اللہ معنا کی چیز انسان احوال دی کنا پیدائش نا تر اخیر پوری غیادی لترکبن طبقا عن طبق ولی انسان چې پیدا شي نفتو ایمن دمور خوا اخلی رضیعی نور پسی فتویم شی کٹ کلی شی حال بدل شن بیار پسی شبابن زوانی را شی بیار پسی شیخن بوداوال راشی خو په یو حال نه دی کنه طبقن عن طبق نمرات دی انسان د دنیا دا مختلف احوال لی لکه حسن بصری زیاد تفصیل کئی دی انسان دا حالاتو دا دی دنیا زندگی چه طبقن عن طبق سمانا رخاءن بعد شدت کل سخت راشی نکل اور پسی راحت راشی نغسی غنن بعد فقر کل بندہ مالداری خوشحالی او کل محتاجی فقری وصحتن بعد سقم کل بیماری نکل او تصحت حاصل شی طبقا عن طبق د دنیا احوال یاد حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی چې دا نور احوال یاد دی ان الله اذا اراد خلق احد کله چې الله یو بنده پیدا کی روح پکې واچی نقال للملک د دې لپاره چې کوم ملائک مقرر دي کنه ولي هغه په جدا جدا کارونو مقرر دي فالمدبرات امرا مختلفو کارونو چې کوم ملک په دې مقرر دي چې دې انسان ریکارد لیکي ناغا ملک تاوی چه اکتب اولی کا رزقه و اجله و اثره و شقی او سعید دستا دی مواری دا چه دا وسنا اولی کا چه دا رزق بسمری چه اللہ سمرا مقرر کری آغی اولی کی اجلی اولی کی چنیٹا بے کلی بانگی خوالا ہوئی ہے در جنازی بانگ شکن خوا اثرو او دنیا کی بدے کم کم زیپاتی کی گی شقیون او سعیدن نیک بخت بئی نیک عمل بئی کبد عمل بئی بس هغه خپل ذمہاری پوره کی نازی بارا سمیر تفیعو هغه خپل ذمہاری پوره کړه بیا بل ملک الله راولیږي هغه دا ریکارد محفوظ ساتي تر بلوغ پوره بس ځکه بلوغ پوره خو چټی ده کنه دته امر او نهی نشتا بچاره ناغا ملکی صرف دا ریکارٹ محفوظ سازی چی دا چی تا سو گرد ورد نکی او دا فائل رک نشی ناغا دا حفاظت تا پاری نو کلی چی بیا دے بلوغ تورسی نو دا ملک زی دا دا زیمواری او ڈیوٹی پورا شوا نو کرام الکاتبین راش یو پا خیوگا او بلا پا گسوان اگی کینی بس دا اگی ترمرگا پورا ڈیوٹی دا دا انسان سره تر مرګ پورې ای دا عمل لیکي نیکی او بدی ارس چې کوي بیا کله چې موت راشي اجل راشي نو دا ځواله زی بدی کار پوره شو نو ملک الموت راشي دا غړي وټی راشي ماته روح واخلي وی سي بد او دا زمواری و روح تنو بیا اغا پسی دا نکیر و منکر ڈیوٹی راشی خبر کی برزخ کی اغی تینا سوال جواب کی تپوسو نکی دا قبر سوال جواب چستا ہوئی نا خاص دا غیر ڈیوٹی رکھا نکیر و دا منکر اغیت نسوال جواب واخلی نو بس تذکار ختم شي او د خپل مقام تلال شي چې دې صورت کې بیان شو مخکې سورې متوفیفین کې هم سجین او یا الیین دا ځای تلال شي تر قیامت پورې د دې ځای مستقر دی دغه مقام دی بیا دا غي نه پات پد قیامت احوالی ناغم سیو حالت نده دیروگت حال لی دی دنیا نا دیروگت دی دنیا دا جون خویز چی نده دا آخرت او دا قیامت رز چی دا پاگی که دا خلق و دیر وقتو ندی چی پا حشر که و سمر وقت لگی دیر زیاد حساب کتاب بیا عمل نامو تقسیمو لکه بسمر وخت لگی ډیر وخت کلونا پسونو باندې بیا په لسرات باندې تلل عوام ډیر وخت الله رب العزت وی دار سه انسان ته پرات دی ښا نور خو بیغمه دی خواه جویزه لوحوش و حوشیرت اگه خو با ده موت سر ختم شی خواه لترکبن طبقن نان طبق خام خاتاسو برازه پیو حال پس دبل حالنا خو گران گوار دی خلقو تا دخواه چه اللہ تا زورن و سور کی خواه هر زید دید پارا سخت دا خواه دغا دنیا روزش پیوی دا خوش آلائی دیتی رکلی خیپا کی خوڑل سکل مزید دنیا اکڑی خواه اپا لازی حالات دیر خراب دی خواه فلی فما لهم لا یومنون سدی دی لرا سعو زرده او سمشکلات دی چی دی ایمان نراؤڑی دی ایمان راؤڑو دی پار سرکاوٹ تی اخیر دی خودی ہوئی کنا چی منگا ولی ایمان نراؤڑو منگ سر زیادتی شوی دی سخو دی ہوئی کنا عذر دی پیش کی ایس عذر نشتا اللہ وی خواه زګه چې الله خبر کړی دا هر سنه خبر کړی خامل یو تم خوله بده یو تم خوله سزا یو تم خوله دا نعمتونه هم ته بیان کړی هر څه یو ته بیان کړی ادي یو خبر نه مانی ګوره بلکې الله سره ولټه په زد باندې روان سدی دی لرا چیمان نراؤڑی ویدا قرآن علیم القرآن لا یسجدون دا عملین کار دی متوفیفین کے قولین کار دی کرشیو چکل دیبان دی آتون الاسطلشنوی چہازا ساتویر الاولین قرآن تے کسی بھی لیوے کہا دا کسی دوی دو پخانو دیار لسم آیات کی اگه تا قولین کار او دلتا عملین کار اقرار پاکی بالکل نشتا پا خلی باندیو منکار کئی چا ساتویر دی پا عمل باندیو منکار کئی چلا یسجدون سجدن دا مراد دینا عاجزی ایمان یقین بندگی دا لفظ دی ټولو لره شامل دی خان لفظ د سجده دی همرات کنا د انسان تابعداریو د انسان اقرار چې څومره الله رب العزت باندې د خپل حق یې خله هغه ته مراد دی بالکل عاجزین کوي نه کلمه وای د زړه د اخلاص او نو الله تا سجدیو منزونه کوي نو دا اللہ پنم باندی مال دولت و خیر خیرات ایس نو دا مصیبت پو وقت که اللہ تا فریاد و رامدت شی نو دا بندیان و حقوق والدین اقربین یتاما و مساکین دا ټول دین دے کنا خود کی نشتا فما لهم کلا چلو استلشی پا دیبان دی قرآن نعاجزی نکی تابداری نکی او دا اللہ قدر و احترام نکی اللہ نرا بلی پا خبلو حاجتو نکی بلکہ دا غن غیر نور مخلوق را بلی دا زد دواجی نخوا چی آغاو سے اعظم را مدد دا دیا دی سلی دکا قرآن علیم القرآن وی خواه چه دنیا کی نور سوک بدبخت نشتا نور سوک مجرمان مشرکان او نور سوک ظالمان فاسقان فاجران نشتا دغه دا قرآن دشمنان قرآن پخپل ہوئی کنا متوفیفین کی ام خبر راتلا راتلا دلر نه شروع کلی وکنا دیل اراوستا چیزا تطلع علیم آیاتنا قال اساتویر الاولین دیوی کنو دیل خبر راوستا کنو دا غزین چو ما یکذیو بهی الا کل معتد اسیم چیزا تطلع علیم ادلتے ہم خبر پدیبان تین کڑا دا قرآن دشمنان ولې چې قرآن دشمن شو نو د توحید دشمن شو نو د سنت دشمن شو نو د مؤمنانو دشمن شو نو د انبیایو دشمن شو د الله دشمن شو ارزو بګراله لاس بل الذین کفروا یکذبون هغه سجده او عجزی او تابعداری خو لری خبره ده، بلکې دا کافران او مشرکان وتا دروغ وایي. عجزی خو اسوک بکی چی اول خو اومانی کنا چې دا حق دی، دا رشتیا دی، دا دین دی، ناغه نمانی یو کذبون. قرآن تا دروغ جنوی ساتوی رو توی، پیغمبران تا دروغ جنوی تا دانوی دین جوڑ کرده، حق پرستو تا دروغ جنوی یو کذبون. وچه دید ارس تا دروغ وی نو دسر اس دی د دسشی دکان کرده ولی خام خواه دنیا کې خو تاسی نشی پات که دی که نا ارچا ځان لس کتلی دنده روانه کلی انچه دس دنده روانه کلی دا نو اللہ یرا تفصیل پریده هو اللہ اعلم بما یوعون پاغی اللہ پوی چه دکان کس دی گودام که گودام ده که نخواب اللہ خواه پوی گی پاغ گن بانده چه دی ساتی پزلونو که دامانا و جماع فا اوعا او ده تکماری کولا تکمار ده و جماع فا اوعا مالی ام جمع کهو دولتی ام جمع کهو داخل دنیا و داغسی و سر پا دی سینه که ام سا جمع کول کنا پی دا دیر لوی علم دخوا دیر علمی بیانو کخوا داغم دی جمع کهی کنا خوا ملاوی جدی کم کن گن پا دی سینو کی ساتھ لے دی نغمات معلوم دی توبہ توبہ مونگتا ندی معلوم مونگتا خواسی عقیبہ کی کلا کلا خبرو کی کنا دناز اولو نباز مونگ دا غواورو چو گوروی چی ناز اولیشتے ملاوی ناز اولی خوص خبرن دا تدید لان دی چی کم خزانہ پراتا دا حق د شرک د جهل د بغض او حسد د حق سره د حق پرستو سره نو الله وی غډیر لوی کار دی ها تاوی تاسو نه پوهیږي والله اعلم بما یعون یې ویلې الګي اوا ویلو سوره حق معارج کې ځکه هغه مال خبره وا ناغی سره مازی ذکر کړه او زګه دور وخت نه تر یو وخت سره کار کوي د ځوانه پورې کنه ارګټو د ځوانه په وخت کې کی ناغی سره او اویو ایوعون یذلته وي چې دا تر مرګ پورې جاری ده دا خوځي ترقی کوي کنه ها د یوې ورځې نه بلی تا د بلې نه بلی تا او قطرہ قطرہ بن کر او دیم دا سی دخپل علم دا پار مثالو نوی کنخا مزکا اللہ تینا تعبیرو کو بی ما یوعون و مستقبل سرا چی دا کار روان دے داخلی جاری دی و بشیرم بی عذاب علیم خبر یکا جی پڑے ارمان پاتی نشی خواہ خبر یې کې چې دا تما اوسره خو نه یې کنه ښا خبر یې کا پازاب دردناک خو تعبیر تن په بشیر سره د استهزاء لپاره ویل ولې چې دیم فتما دی ښا دیم فتما دی قیامت کې د نعمتونو د جنتونو کنه ځکه الله او سره په بشیر هم ذکر کو ها ټول خو ندی لاسه در چا د پاره سختی نشتا در چا د پاره مصیبتونه نشتا در چا د پاره دومره د قیامت اوګد سزا نشتا الا الذين امنوا نا وکسان چې مان راوړل دي عامل الصالحات او نیک اعمال کوي توحید او سنت دا ډیر بختور خلق دي ولي لهم اجر غیر ممنون دید پارا اجر دے بی انتہا اوہو اللہ تا معلوم بغیر حساب دیتنا مستثناک لکھا دا بشارت جمع توفیفین کی تفصیل کرے ہو کل قرآن مخ کی تفصیلو کی لے کل رستو تفصیلو کی مال تحریر تفصیل کرے ہو جن الابرار لفی نعیم اللہ لارائی کی انظرون تعریفین وجوہم نظرت النعیم او دلتا ادم روی چی غیر ممنون سحد نشتن سنتہا نشتن دیتنا مستثنا کلخا ولی دا کمی سختی چی بیان شوی دا نور خلقو دا پار دی دا دا مکذبینو دا پار دی دا مجرمانو دا پار مشرکانو دا پار دی مومنانو تا اس تکلیف نشتا دی خوا دی با دا اس مصیبت ننی خبر خو مومنان دا دی چی آمنو آمنو الصالحات عقیده دی رتنگی دلی دا توحید او عمل پا سنت باندی واخر دا.